Çatlaktan Sızan Işık. Dünden Yarına Leonard Cohen şarkıları. Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. Hazırlayan ve sunanlar Altuğ ve Güven Güzeldere. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. I had the title poet, and maybe I was one for a while. Also, the title singer was kindly accorded me, even though I could barely carry a tune. For many years, I was known as a monk. I shaved my head and wore robes and got up very early. I hated everyone, but I acted generously. And no one found me out. My reputation as a ladies' man was a joke. It caused me to laugh bitterly through the 10,000 nights I spent alone. ...94.9 Açık Radyo. Çatlaktan Sızan Işık. Dünden Yarına Leonard Cohen şarkılarında canlı yayındayız. Bu şair, romancı, şarkı yazarı ve yorumcusu Leonard Cohen'in hayatı ve sanatı üzerine yaptığımız program dizisinin 4.'sü. Önceki haftalarda dinlemiş olanlarınızın anımsayacağı gibi bu programda bir tam yıl süreyle Cohen'in stüdyo ve konser albümlerinde yayınlanmış bütün şarkılarını baştan sona çalmayı planlıyoruz. İlk 4 programımızda Cohen'in hayatı üzerine bir biyografik özet yapmaktayız. Ve ilk albümü olan Songs of Leonard Cohen'in yayınlandığı 1968 yılına kadar Cohen'in hayatından kesitler aktarırken bir yandan da hikayemize eşlik etmesi için albümlerinden seçkiler çalıyoruz. Bugünkü programımızla Cohen'in ilk albümünü çıkarttığı 1968 yılına kadar geleceğiz. Gelecek haftadan itibaren ise Cohen'in albümlerini sırayla çalmaya ve şarkılarını yorumlamaya başlayacağız. Merhaba. Geçen programımızda Cohen'in Küba'da geçen günlerinden ve Hitra Adası'nda narkotik maddelerle olan yakın ilişkilerinden bahsetmiştik. Şimdi yıl 1962'dir. Cohen yeniden Hitra Adası'ndadır ve ertesi yıl yayımlanacak olan ilk romanı Favorite Game, Gözde Oyun üzerinde çalışmaktadır. Ancak oğlunun özlemine dayanamayan annesi 1962 yazında gelerek oğlunun adadaki evine yerleşmiş, Marianne'de Musevi geleneklerini zorlamamak adına bir arkadaşlarının evine taşınmıştır. Aslında Cohen annesinin gelmesini engellemek için adada ne kadar rahat olduğunu, yemeklerini düzenli olarak yediğini, hiçbir sağlık sorunu olmadığını vesaire mektuplarında defalarca anlatmıştır. Ancak doğal olarak hiçbir mektup, bir annenin evladının durumunu kendi gözleriyle görmesinin yerini tutmamıştır. Cohen'in çalışmasını engelleyen tek ziyaretçi annesi değildir. Hitra Adası'nın ünü yayıldıkça Cohen'i ziyarete gelenlerin sayısı artar. Cohen, kız kardeşi Esther'e yazdığı bir mektupta şöyle demektedir. Montreal'den ipini koparan buraya geliyor. Bir uçak biletinin parasını ödeyebilen ve adımı uzaktan bilen herkes kendisinde evimde tatil yapmaya gelmek konusunda hak görüyor. Sonunda Cohen evinin kapısına büyük harflerle bir "Rahatsız etmeyiniz" tabelası bile asar. Ancak bu sürecin sonunda tamamlanan romanını McCallan Yayın Evi fazlaca otobiyografik bularak basmaya yanaşmaz. Onun yerine Cohen romanın yayını için Viking Yayın Evi ile anlaşır. Şimdi bugünün ilk parçasını dinleyelim. 2001 yılında yayınlanan Ten New Songs albümünden dinliyoruz. In My Secret Life. This morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much. There's no one insane. We're still making love in my secret life. In my secret life, I smile when I'm angry. I cheat and I lie. I do what I Favorite Game, Gözde Oyun isimli romanını yazmayı bitiren Cohen yeniden şiire döner ve daha sonra Flowers for Hitler, Hitler'e Çiçekler adıyla yayınlanacak olan şiirlerini yazmaya koyulur. Şiirler daha önce Spice Box of Earth, Dünyanın Baharat Kutusu kitabında yayınlanan lirik şiirlerin aksine tarih ve siyasete ilişkin sert temalara yaslanmakta Yahudi soykırımına göndermeler içermektedir. Cohen'in kendisi bu şiirin eleştirmenlerce beğenileceğini ancak onlar dışındaki okuyuculara hitap etmeyeceğini düşünmektedir. Şiirler önce McClellan yayın evine gönderilir. Ancak yanıt olumsuzdur. McClellan bu şiirlerin Cohen'in ününü yaralayacak kadar yanlış olduğunu düşünür. Cohen ise bu kitap bir başyapıttır. Spicebox'tan 100 kere daha iyidir. İsteseydim hemen bir Spicebox of Earth daha yazabilirdim. Herkes de mutlu olurdu. Ancak bu kitapla yeni ve keşfedilmemiş bir alana doğru ilerliyorum diye yazar yayıncısına. Cohen bu yıllarda şiir ve şiir teorisi üzerine kafa yormakta ve kendisini yazar ya da müzisyen kimliğinden önce şair olarak görmektedir. How to speak poetry. Take the word butterfly. To use this word, it is not necessary to make the voice weigh less than an ounce or equip it with small dusty wings. It is not necessary to invent a sunny day or a field of daffodils. It is not necessary to be in love or to be in love with butterflies. The word butterfly is not a real butterfly. There is the word and there is the butterfly. If you confuse these two items, people have the right to laugh at you. Do not make so much of the word. Are you trying to suggest that you love butterflies more perfectly than anyone else or really understand their nature? The word butterfly is merely data. It is not an opportunity for you to hover, soar, befriend flowers, symbolize beauty and frailty, or in any way impersonate a butterfly. Cohen'in How to Speak Poetry, Şiirin Diliyle Konuşmak isimli metninden şair olmak isteyenlere öğütler diye özetleyebileceğimiz kısa bir parçayı kendi sesinden dinledik. Cohen 1963-64 kışında şiirleri yeniden yazar. Hitler'e Çiçekler, şair ile yayıncısı arasında bir dizi tartışmanın sonunda nihayet 1964 yılında yayımlanır. Bu arada Ekim 1963'te Cohen, Köbek'te yapılan ve bir dizi şair ve eleştirmeni bir araya getiren Foster Konferansı'na katılır. Ve burada şiir üzerine bir konuşma yapar. Daha sonra geçtiği Montreal'de heykeltıraş Armand Vaillancourt ve dansçı karısı Suzanne Verdal Vaillancourt ile tanışır. Cohen, Suzanne hakkında 1966'da çıkacak olan Parasites of Heaven, Cennetin Parazitleri isimli kitabında yayınlanacak olan iki şiir yazar. Bu şiirlerden birisi 1968 yılında yayınlanacak olan ilk albümünün de açılış şarkısı olacak meşhur Suzanne'dir. Şiiri yazdığı 1965 yılında Cohen, Suzanne ile sevgili olmamalarına karşın onun nehir kenarındaki evinde mum ışığında saatlerce sohbet ederek çay içmekte, besbelli bu ilişkiden fazlasıyla etkilenmektedir. Şimdi yeniden Ten New Songs albümünden dinleyelim Boogie Street. Oh crown of light, oh dark and one, I never thought we'd meet. You kiss my lips, ah, and then you're gone, and I'm back on Boogie Street. Seat. I'm what I am. treasures that we knew. ...1964 kışında Cohen Kanada'da bir Cher turnesi yapar. Cher gecelerinin sonunda Cohen'in hanım dinleyicilere akşam otelinde kendisine eşlik etmeleri için açık çağrılarda bulunuyor olması, kimilerince saldırgancı bir tutum olarak nitelense dahi, turne genel olarak başarılı geçer. Turun sonunda Cohen şöyle der: "Şimdi yapmayı istediğim şey tüm disiplinimi toplayıp 10 yıllık sıkı bir çalışmaya girmektir." Bu sıkı çalışma dönemleri gerçekten de 1964 ve 1965 yıllarında Beautiful Losers, Görkemli Kaybedenler romanının yazımı sırasında iki defa 8'er aylık dönemler halinde hayata geçer. Görkemli Kaybedenler, Hitler adasındaki evinin terasında yazılmaya başlanır. İlk başlarda eski alışkanlığını takip ederek bazen bir, bazense 8 saatlik çalışma ile her gün 3 sayfa yazmaktadır. Sonraları çalışma temposu, sürekli aldığı amfetaminler ve Ray Charles'ın The Genius Sings the Blues adlı albümünün yardımıyla günde 15 saate kadar çıkar. Bir yandan da her zaman olduğu gibi paralarını tüketmiştir. 1965 Mart'ında Jack McKellen'da yazdığı bir mektupta Cohen, "Bu roman sansüre takılmazsa iyi para getirecektir. Paraya ihtiyacım var. Bana bunun için ne kadar ödemeyi düşünüyorsun?" diye sorar. Cohen, görkemli kaybedenleri yazarken oruç tutma adetini tekrarlar. Yemek de dahil bütün bedensel zevklerden uzak durarak hem yazdığı romandaki temaya saygı duruşunda bulunmakta hem de Musevi kültüründeki çile çekme temasına uygun davranmaktadır. Ancak burada küçük bir şike de vardır. Bu oruca kendisine açlığa karşı dayanma gücü veren amfetaminler dahil değildir. Romanın yazımının tamamlanmasıyla Cohen fiziksel bir çöküşe uğrar. 10 günü aşkın sürede hiçbir şey yememiş ve 52 kiloya kadar düşmüştür. İşi bittiği zaman dinlenmek için Hidya'dan bir başka adaya gitmek üzere feribota doğru yola çıkar. Ancak sıcak öğleden sonra güneşinin de etkisiyle bir kenarda bayılıp kalır. Daha sonra kendisini toparlayabilmesi için uzun süre istirahat etmesi gerekecektir. Şimdi 2004 yılında yayınlanan Dear Heather albümünden dinleyelim. Because of. Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me there. They become naked in their different ways, and they say, "Look at me, Leonard. Look at me one last time." Then they bend over the bed and cover me up like a baby that is shivering. Like a baby. Like a baby. Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me. They become naked in different ways, and they say, "Look at me, Leonard. Look at me, Leonard. Look at me one last time. Look at me, Leonard. Look at me, Leonard. Görkemli kaybedenlerin sıra dışı yapısı Viking Yayın Evi içinde ciddi sıkıntılara yol açar. Yayın evi bir yargıya varmadan önce romanı 8 ayrı editöre okutmuştur. Roman aynı zamanda hem vahşi, inanılmaz, mükemmel derecede iyi yazılmış hem de itici, şoke edici, iğrenç ve hastalıklı olarak nitelenmiştir. Sonunda romanı yine Macmillan yayın evi basmaya karar verir. Roman eş zamanlı olarak bir yandan 17. yüzyılda yaşamış ve Cizvit rahiplerce Hristiyan yapıldıktan sonra ilk Kızılderili Azize olmasıyla da sonuçlanan bir çilecilik sürecine giren Katerina Tekakvita'nın hikayesini hem de günümüzde geçen ve kendisini bir asansörün altına sıkıştırmak suretiyle intihar eden eşi Edith'in hatırasına saplanıp kalan hem de karısının sevgilisi olan en yakın arkadaşı Faye ile muhtelif gerçekçi ve gerçeküstü maceralar yaşayan roman kahramanının hikayesini anlatır. Kitabın Kanada'da yayınlanması, sansür kurulu tarafından yasaklanacağından endişe eden Macmillan yayın evi için problem oluştursa da, yayın evi kitabın tanıtımı için 29 Mart 1966 yılında 400 kişilik büyük bir davet verir. Ülkenin bütün önemli entelektüel simalarının katıldığı bu davet, Cohen'in Kanada'nın kültürel hayatında ne kadar önemli bir kişilik olduğunu gösterecektir. Diğer yandan, şiirler ve romanlar Cohen'in hayatını sürdürmesine ancak yetecek kadar para getirmektedirler. Görkemli kaybedenler Kanada'da birkaç bin, Amerika'da 3000 adet satmıştır. Ona yakın zamanda çıkacak olan The Favorite Game adlı şiir kitabı ise, Kanada'da ancak 200, Amerika'da ise 1000 kadar satabilmiştir. Cohen, geçinebilmek için farklı bir mesleğe ihtiyacı olduğunun farkındadır. 1966 Ocak ayında Bob Dylan'ın şarkılarına merak sarar. O günlerde yapılan bir şiir dinletisinde Cohen gitarını çalar, şarkı söyler ve sohbet esnasında Bob Dylan'dan bahseder. Partideki hiç kimse henüz Dylan'ın adını duymamıştır. Zamanın ünlü Kanadalı şairlerinden Francis Reginald Scott hemen gidip Dylan'ın Highway 61 Revisited adlı planı satın alıp getirir. Müzik çalmaya başlayınca birkaç dakika içinde bir diğer şair, Alfred Wellington Purdy, "Bu kadar sıkıcı bir şey hayatta duymadım. Bunu dinlemeye daha fazla dayanamayacağım," diye bağırarak odadan kaçar. Tepkiler genellikle olumsuzdur. Sadece aralarından Cohen çalmakta olan şarkıları sonuna kadar dikkatle dinler ve şöyle der: "Ben bir gün Kanada'nın Bob Dylan'ı olacağım." Şimdi sırada Leonard Cohen'in en son albümünden geçen sene çıkmış olan Old Eye'de yazan bir şarkı var. Amen. Tell me again when I've been to the river and I've taken the edge off my thirst. Tell me again we're alone and I'm listening so hard that it hurts. Tell me again when I'm clean and I'm sober. Tell me again when I've seen through the horror. Tell me again, tell me over and over. Tell me that you want me then. Amen. Please.

country müziğe meraklı olan Cohen, country'nin merkezi sayılan Tennessee Nashville'e gidip orada müzikle uğraşmayı niyetlenir. Ancak 1966 sonbaharında Nashville'e giderken yol üstünde geçerken uğrayayım dediği New York'ta takılır ve 2 yıl kadar kalır orada. Cohen, Hydra adasında geçirdiği yıllar içinde filizlenen folk rönesansı hakkında hiçbir fikre sahip değildir. Bu arada Judy Collins, John Baez, Phil Ox yeni bir tarz ortaya çıkartmış ve bununla ünlü olmuşlardır. Cohen New York'ta Chelsea Hotel'e yerleşir. Chelsea o dönemde bir yandan eski ihtişamını kaybetmiş, uyuşturucu bağımlıları ve her türlü marjinal kişilerin sığınağı olmuştur. Diğer yandan ise yeni yeni ortaya çıkan yeraltı müziği ve edebiyatının merkezidir. Cohen şöyle der: "Bir kere Chelsea Hotel'e yerleşince artık eski hayatıma dönüş olmadığını gördüm." Zaman içinde hep edebiyatçıların tercih ettiği ve daha önce Mark Twain, Eugene O'Neill, Dylan Thomas, William Burroughs, Arthur Clarke ve Arthur Miller gibi isimleri konuk etmiş olan Chelsea Hotel, Cohen'in yerleştiği günlerde de John Baez, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Allen Ginsberg, Kris Kristofferson ve Janis Joplin'i ağırlamaktadır. Cohen bir gece John Baez'le karşılaşır ve siyasi konularda tartışmaya başlarlar. Cohen o dönemde Gandhi'nin biyografisini okumaktadır ve kitaptan Gandhi'nin düzenli olarak bir tür sakinleştirici ilaç olan Valium'un ham maddesi olan Rauwolfia isimli otu çiğnediğini öğrenmiştir. Bu yüzden de pasifistlerin tamamının Valium'la uyuşmuş insanlar ordusu olduğunu düşünür. Kendisini 1960'ların parti ortamının içki ve uyuşturucu kullanmayan tek düzgün insanı olarak gören John Baez, Cohen'in pasifistler hakkındaki bu yorumuna fena halde bozulur. New York'a taşındığından beri Cohen kendi deyimiyle New York folk müzik rönesansının etrafında gezinmektedir. Ancak bu gruba bir türlü nüfuz edememiştir. Arkadaşı Mary Martin kendisini çeşitli müzik ajanslarına götürdüğü zaman 32 yaşındaki Cohen sürekli olarak bu yaşta müziğe başlamak için yaşlı olduğunu yorumunu duyar. Yıl 1966'dır ve Cohen'in müzisyen olarak kariyeri tam bir belirsizlik içindedir. Bu arada kendi isteği üzerine Mary Ann oğlunu da alarak Yunanistan'dan New York'a gelmiştir. Chelsea Hotel bir ailenin kalmasına uygun olmadığı için Cohen onlara bir ev tutar. Ancak Mary Ann ile Hydra adasında anlamlı gelen beraberlikleri ve birlikte geliştirdikleri yaşam düzenleri New York'un karanlık ve kaotik ortamında kaybolmuştur. Depresyondaki Cohen'in davranışları giderek daha anlaşılmaz hale gelir. Bazen bir partiye gidip birkaç dakika geçmeden oradan ayrılmaktadır. Cohen bir gece Andy Warhol'un East Village 8. sokakta bulunan La Dom isimli kulübüne gider ve orada yoğun bir Alman aksanı ve monoton bir sesle şarkı söylemekte olan Nico'yu görür ve ona derhal aşık olur. Cohen La Dom'un müdavimi olur ve nihayet bir gece hayatımda gördüğüm en güzel kadın dediği Nico ile tanışmayı başarır. Nico'nun şarkılarını gitarıyla eşlik eden kişi o zaman henüz 18 yaşında olan Jackson Brown'dır. Nico 1959'dan beri New York'ta yaşamaktadır ve Bob Dylan tarafından aktris olması için Andy Warhol'a tanıştırılmıştır. Aslında Nico'nun daha önce Fellini'nin La Dolce Vita, Tatlı Hayat adlı filminde de kısa bir rolü vardır. Ancak Warhol onun yerine Nico'yu Lou Reed ve John Cale'ın da üyeleri olduğu Velvet Underground ile tanıştırır. Ve az zamanda Nico grupla birlikte The Velvet Underground and Nico adlı ilk albümünü doldurur. 1967 tarihli albümün kapağında Andy Warhol'un çizdiği erotik bir muz resmi vardır. Şimdi bu albümden Nico'nun sesinden bir parça dinleyelim. Femme Fatale. Here she comes. watch your step. She's gone to break your heart in two. It's true. It's not hard to realize. Just look into the false colored eyes. She'll build you up to just put you down. What a clown, 'cause everybody knows. Have a look. She's got to smile to make you frown. What a clown. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's got to play you for a fool. Yes, it's everybody knows. She's a perfect town. The things she does to please. She's a perfect town. She's just a little tease. She's a perfect town. See the way she walks. Hear the way she talks. 'Cause everybody knows. Cohen'in sürekli kendisine aşkı ilanı aşk etmesinden bıkan Nico, aralarında herhangi bir ilişki olamayacağını açık bir dille anlatır. Cohen ayrıca kendisi için fazla yaşlı kalmaktadır. Ancak Nico aynı zamanda Leonard Cohen'i Lou Reed'le de tanıştırır. Reed, Cohen'den Hitler'e Çiçekler kitabını imzalamasını ister ve görkemli kaydedenleri çıkar çıkmaz alıp okuduğunu belirtir. İki adam birbirlerine çeşitli iltifatlarda bulunurlar. Cohen daha sonraları o günlerden bahsederken, o dönemde ikimiz de sanatımızın hak ettiği ilgiyi görmediğinden dertliydik. O yüzden birbirimizi övmek iyi gelmişti, demiştir. Cohen, Nico için Take This Longing isimli bir şarkı yazar. Fakat ilginçtir, Nico parçayı çeşitli defalar yorumlamasına karşın bu yorumlar hiçbir zaman kaydedilmemiştir. Cohen, Nico'nun neden monoton bir sesle şarkı söylediğini ise ancak haftalar sonra anlar. Nico kısmen sağırdı. İkili yıllar sonra artık ciddi bir şekilde tehlikeli bir yer haline gelmiş olan Chelsea Otel'de tekrar karşılaşırlar. Daha bir hafta önce otelde bir cinayet işlenmiştir ve polis her yerde katili aramaktadır. Cohen ve Nico, eski günlerin anısına otelin barında içki içerler. Barın kapanma saati geldiğinde Nico Cohen'i odasına davet eder. Nico'nun yatağının üzerine oturarak sohbet ederken Cohen Nico'nun elini tutmaya çalışır. Fakat Nico Cohen'i bir itişte yataktan aşağı yuvarlar ve ayağa fırlayıp öyle çığlıklar atmaya başlar ki birdenbire kapı açılıp içeri yaklaşık 20 polis koşarak dalar ve aradıkları katili buldukları zannıyla Cohen'in tepesine çullanırlar. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızın bu ilk 4 bölümünde Cohen'in müzisyenlik öncesi yaşamını özetlemeye çalıştık ve onun müzisyen kimliğini oluşturacak faktörlere değindik. Gelecek programda hikayemizi Cohen'in şarkı yazarı ve yorumcusu olarak profesyonel müzik dünyasına ilk adım attığı 1967 yılından itibaren sürdürüyor olacağız ve Cohen'in 1968 yılında çıkmış olan ilk albümü Sons of Leonard Cohen'den şarkılar çalacağız. Sizlere bu hafta Leonard Cohen'in 2012 yılında çıkartmış olduğu son albümünden bir parça ile veda ediyoruz. Darkness. Hoşça kalın. Hoşça kalın. The darkness, drinking from your cup. I said, is this contagious? You said, just drink it up. Thank you. çatlaktan sızan ışık. Dünden yarına Leonard Cohen şarkıları. Hazırlayan ve sunanlar Altuğ ve Güven Güzeldere.